Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Április 12-én éjszaka valami egészen elképesztő népünnepé volt a városban. Nagyon-nagyon sok fiatal, meg hát nyilván nem csak fiatalok érezték úgy, hogy pillanatnyilag el sem tudják hinni, hogy vége van ennek a 16 évnek. Sokan sírtak, és egyébként ezt látották személyesen is, akik a bulizók között voltak. Meg volt olyan is, aki nagy nyilvánosság előtt sírt, vagy hát legalábbis eredtek el a könnyei, hatódott meg nagyon mélyen. Puzsér Róbert a vendégünk, szervusz! Köszönöm a meghívást. Aki ott volt az ingában az eredményváron, az látta, hogy tényleg meghatottál, és nagyon-nagyon nehezen tudtál kimondani akár egy mondatot, és akkor, amikor kiderült, hogy mi az eredmény. Ebből az eufóriából van még? Igen, ebből azt hiszem, hogy maradt még ez 20 év karmája, amit sikerült ennek a nemzetnek lerakni a 20 évvel ezelőtt. 2006-ban történt egy nagy gyalázatosság, aminek nem lett következménye, ezért lett egy összefüggő 16 éven keresztül tartó következménye, ez az Orbán korszak. Valójában 2006-ban fordult át a magyar társadalom, 2006-ban vált a magyar társadalmi többség nemzeti radikálissá. És ez tartott egészen 2026-ig, amikor 2026-ban a nemzettudat az elfordult ettől a alapvetően feudális, alapvetően reakciós szellemű elittől, és felbukott a mélységből egy olyan nemzettudat, amit talán a fideszesek már holtnak véltek, már nem létezőnek véltek. Ez a Kossuthi értelemben vett progresszív nemzettudat, ez a alapvetően köztársasági és polgári nemzettudat, ez az 1848-as, 1956-os tartalmú nemzettudat. És ez lépett a fideszes, ásatag, reakciós, és alapvetően földesúri nemzettudatnak a helyére. Ez egy hatalmas változás, ami a néplélekben zajlott le. És tulajdonképpen két év alatt a kegyelmi ügy kirobbanása 24 februárjában történt, és két évre rá a nemzeti radikális uralmat elsöpörte a köztársasági, polgári nemzettudat. Ami fontos, hogy érintetlen és intakt mindentől, ami a posztkommunista örökséghez tartozik. Magyarországnak sajnos azért, mert Kádár és Acél nagyon jó munkát végzett, nem volt érett a társadalma 1989-ben a rendszerváltásra. Nem volt alkalmas a magyar társadalom. A 89-es rendszerváltásnak nagyjából annyi étosza volt, mint egy gorenje hűtőládának. A magyar társadalom nem maga vívta ki a szabadságot, és mivel nem áldozott érte semmit, ezért aztán annak a szabadságnak nem is volt értéke. És tartoztunk, úgy tűnik, tartoztunk még az ördögnek, tartoztunk még a Kremlnek, még 36 év posztszocializmussal. És ennek lett vége 12-én éjszaka. Amikor egy egész történelmi korszak lezárul, akkor az ember nem egyszerűen a saját sorsában, hanem a nemzete sorsában érez egy fordulópontot. És az nagyobb, mint az ember. Úgy csap át az embernek a feje fölött érzelmileg, meg szellemileg is, mint egy hullám, ami, és ott gyakran az ember vizet nyel. Úgyhogy a megindított, meghatódott, megrendült állapot az ennek szól. 89-ben, amikor lezajlott a rendszerváltás, én 15 éves voltam. Fejem fölött történt az egész. És sokan kiabáltak, hogy nagy baj van, hogy a kommunisták lenyúlják a rendszerváltásunkat. Először Krassó György, akkor még mindenki nevetett. Aztán amikor Csurka, akkor már nem nevetett senki. Bizony elszalasztottuk a nagy történelmi lehetőséget, és ezért évet kellett ismételnünk, mondjuk úgy, hogy korszakot kellett ismételnünk. Most valami egészen más történt. A magyarok maguk rázták le magukra az orbánizmust. Saját kezükbe vették a sorsukat, a saját kezükbe vették a jövőjüket, kezükbe vették a politikát, és lezárták ezt a gyalázatos történelmi korszakot, most a nagy nemzedéki feladat, hogy a következő korszak más legyen, különb legyen, hogy tanuljunk abból, amit mulasztottunk 89-90-ben, vagy amit mulasztottunk 2010-ben. A nulladik lépés ennek úgy gondolom, hogy elszámoltatás és számonkérés kell, hogy legyen. Ez az, ami elmaradt 89-90-ben, és ez az, ami elmaradt 2010-ben. Hiába kampányolt ezzel Orbán Viktor, sőt, ez volt az egyetlen választási ígérete. Most ezt mind el kell végezni. És meggyőződésem szerint nem pusztán a Fidesz politikus bűnözőire vonatkozóan, hanem Gyurcsány Ferencet is elő kell venni azért, amit 2006-ban művelt. Nagyon régóta mondod, nagyon nagy hangsúllyal, hogy az, hogy az elszámoltatás elmaradt 89-ben, elmaradt 2010-ben. Itt az elszámoltatás alatt elsősorban a vagyoni elszámoltatást érted, tehát az ellopott vagyonnak a visszaszerzését, vagy ha nem visszaszerezhető a vagyon, legalábbis az elherdáló büntetőjogi megbüntetését, vagy ezen alatt értesz egyfajta erkölcsi elszámoltatást is? Mindegyiket értem alatta. Tehát nyilvánvaló, hogy a ellopott közjavakkal el kell számolniuk a Fidesz politikus bűnözőinek. De az a tény, hogy Gyurcsány Ferenc 2006-ban maga büszkélkedett el azzal, hogy ő személyesen utasította a rendőri vezetőket arra, hogy szereljék le a rendőrökről az azonosító jelzést, és úgy küldte ki őket a forradalom 50. évfordulóján Budapest utcáira, hogy portyázzanak, hogy az földön fekvő embereket üssenek, verjenek, rugdaljanak. Ezért számon kell kérni őt. Ez nem maradhat ennyiben. 16 év orbánizmussal fizettünk a gazemberségéért. Ideje, hogy ő is megfizessen. Nem pusztán az ellopott javakról van szó. Az ellopott éveinkről, évtizedeinkről van szó. Az ő politikusi hatalomvágyának megrabolt történelmi korszakról, nemzedékek fiatalságáról van szó. Ideje, hogy feleljen. Nagyon feltűnő az is, hogy, és erre kapcsolódik rá, hogy most mindenki azt mondja, hogy Úristen véget ért, vagy hát nyilván aki azon az oldalon áll, hogy Úristen véget ért ez az elmúlt 16 év, te mindig 20 évet mondasz. Igen, mert 2006-ban kezdődött. Nem lehet 2010-től számolni a történetet, mert akkor nem értjük a történetet. Miből lett 2010-ben az a kétharmad? Az a 2006-os gyalázatból lett az a kétharmad. 2006-os gyalázatnak lettek volna következményei, mondjuk csak annyi, mindössze annyi, hogy Gyurcsány lemond, és hátralép. Mondjuk a rendőr a tag helyett lemond, és hátralép. És előlép Hiller István, Kovács László, Lendvai Ildikó, vagy Bajnai Gordon, vagy Kis Péter, és folytatódhatott volna a köztársaság története. Nem bukott volna bele a köztársaság, és nem bukott volna bele a posztkommunista baloldal sem. Gyurcsánynak hátra kellett volna lépnie egyet, lemondania, de utána ő ebben megigazult volna. Ő lett volna a miniszterelnök, aki vállalta a felelősséget azért, hogy hazudott. Ő lett volna a miniszterelnök, aki képes volt arra, hogy elengedje a hatalmat és hátralépjen, azóta már újra hatalomra jutott volna, és már újra megbukott volna. Azt gondolod, hogy ha akkor, nem akarom, hogy Gyurcsányról szól az interjú, de ha akkor lemond időben, akkor utána szerinted lett volna mondjuk még egy ciklusa? Persze, nyilvánvalóan lett volna. Ha ő ott akkor lemondott volna, akkor Gyurcsány megmaradt volna, mint az a baloldalnak az a vezére, aki már legyőzte Orbánt, és aki akkor, amikor ennek a körülményei kiderültek, akkor mint egy igaz demokrata lemondott a hatalomról, hátralépett. Neki nem a hatalom kellett, hanem a reformok, hogy Magyarországot megreformálja, és így tovább. Persze. Azóta már visszakerült volna a hatalomba. De ugyanazok miatt, az okok miatt, amely okok alapvetően a személyiségében vannak, már újra megbukott volna azóta, de állna a köztársaság. Szóval, hogy ezért a 16 évért, amit el kellett töltenünk az Orbán rendszerben, ezért Gyurcsány a felelős. ezt a felelősséget vállalnia kell, és ezt igenis számon kell kérni rajta. Nem lehet 2010-től indítani a történetet, mintha 2010-ig minden rendben lett volna, Gyurcsány buktatta meg a köztársaságot. A helyén Orbán építette fel a NERT valóban. Ők ketten összemérhető bűnnel felelnek a nemzet előtt. Gyurcsány Ferencet többször nevezte gazembernek, talán most is körülbelül ez volt a szó összetétel. Orbán Viktort nem tudom, hogy szó szerint nevezte gazembernek, lehet valami, hogy ez is vagy olyan is volt. Melyikük a nagyobb gazember? Hát Orbán az egy sokkal tehetségesebb, sokkal jobb képességű, sokkal nagyobb formátumú gazember, mint a Gyurcsány. A Gyurcsány az egy sokkal gyengébb képességű az ember. Most ugye lehet csinálni a rosszat rosszul, lehet csinálni a rosszat jól, lehet csinálni a jót rosszul, és lehet csinálni a jót jól. Nyilván a jót jól a legjobb. A rosszat jól a legrosszabb. A rosszat rosszul kevésbé rossz, mint a rosszat jól. Gyurcsány a rosszat rosszul csinálta. Orbán a rosszat jól csinálta. Hát Orbán volt a rosszabb. Értelemszerűen ő volt a rosszabb. Hát ő felépítette azt a önkényuralmat, amit a Gyurcsány csak megkísérelt, de belebukott. Az Orbán felépítette, ő megkonstruálta, ő 16 éven keresztül uralta. Értelemszerűen Orbán az ártóbb szellem a magyarságra nézve, de a különbség, hangsúlyozom, hogy nem morális köztük, hanem csak képességbeli. Hát egyszerűen egy jobb képességű gonosztevő nagyobb többet tud ártani, mint egy rossz képességű gonosztevő. Magyar Péter és a Tisza párt ennyi idő alatt lévő felépítése és egészen elképesztő sikere, ugye egyetlen egy párt sem kapott a kormányváltás óta ennyi szavazatot önmaga. Ez azon túl, hogy volt egy ebből a szempontból szerencsés időpillanat, ugye a kegyelmi botrány. Aztán a Partizán interjú, tehát sok véletlenből tevődik össze Magyar Péternek a politikai karrierje, de ez volt szerinted az egyik fő ok, amiért ezt el tudta érni, mert pontosan ő ugyanezt mondta első perctől kezdve, és ebben nem volt hajlandó kompromisszumot kötni, hogy Orbánnak és Gyurcsánynak ugyanúgy el kell tűnnie. Uh-huh. Bizony, bizony. Ez lett a megfejtés. Magyar Péter megértette, hogy Gyurcsány az ördöglakat, ami az Orbán rendszert védi. És hogy az ördöglakatot előbb le kell szerelni, és utána lehet hozzákezdeni az Orbán leváltásához. Amíg a Gyurcsánnyal közösen akarjuk leváltani az Orbán Viktort, addig az ördöglakat védelmezi, zárja az ajtót, amin keresztül hozzá lehetne férni Orbánhoz, és le lehetne váltani őt. Nem lehet megkerülni a stációkat. A fontos stációk ellenzékváltás, kormányváltás, rendszerváltás. Amikor a Sétáló Budapest kampány keretében 2019-ben meghirdettük a ellenzékváltás 19 kampányt, akkor mi ehhez a nagy nemzeti feladathoz láttunk hozzá. Amennyi erőnk volt erre, de minden esetre a mémet, ezt a gondolatcsírát azt hiszem sikerült elültetni a közös tudatban, és ez kicsirázott. És bizony megértette Magyar Péter, és megértette az ellenzéki magyarság, hogy nem összefogással, hanem kinövesztéssel lehet Orbán rendszerét hatékonyan kihívni. Tehát nem összefogni a problémával, azzal a problémával, ami okozta Orbán Viktort meg a rendszerét, hanem kinöveszteni attól a problémától és Orbán rendszerétől egyaránt intakt, érintetlen politikai alternatívát, amely először leváltja az ellenzéket, majd abból a pozícióból kihívja Orbánt és leváltja őt is. És lám, és sikerült. Én 20 éven keresztül mantráztam azt, de mint egy monomániás, hogy már nagyon untam, hogy Orbán és Gyurcsány ugyanannak az érmének a két oldala. A fejet nem lehet leváltani az írásra, az írás nem lehet leváltani a fejre. Bármennyire elinflálódott a pénz, ha csak megfordítjuk, megkapjuk mindkettőt. el kell dobni az elértéktelenedett pénzt a hulladék konténerbe, és újat kell verni, olyat, aminek van értéke. És végül sok-sok kudarc nyomán a magyarság is eljutott arra, hogy ez az egyetlen út, és végigment az úton is. És hatalmas boldogságomra végre megérkeztünk egy fordulóponthoz, egy új történelmi korszakhoz, aminek másnak kell lennie, mint az előző volt. Annak, hogy ez más lehessen, nyilvánvalóan az egyik legfontosabb tényezője a mindenfajta értelemben, jogi, morális, erkölcsi értelemben való elszámoltatás. És ha nézzük a kormányzati kommunikációt, amit megszólaltak ebben a témában, egyre többen azonosítják be a kormányzati szereplők közül, hogy hát lehet, hogy itt a lopásnak és a korrupciónak volt abban némi szerepe, hogy ők megbuktak, csak soha nem a saját maguk lopásáról beszélnek, és akkor itt most idézek kettőt. Kocsis Máté volt az első, aki ugye azt mondta, hogy a Fidesz 1%-a sunyi pénzéhes potyautasok, ők hurkolták a kötelet a nyakunk köré, és akkor Szijjártó azóta ugye adott a Terexnek egy monstra interjút, és 100.000. Kérdésre annyit bírt ennek kapcsán mondani, hogy nem politikai szereplők, hogyan használták ki azt a becsületes kormányzati munkát, amelyet a miniszterelnök és kormányának tagjai elvégeztek. Tehát azt mondta, hogy a választási eredményben a választók azon a prizmán keresztül nézték őket, hogy ezek a szereplők, akik nem politikai szereplők, kihasználták a kormány egyébként becsületes munkáját. Mit szólsz ezekhez? Micsoda ócska, filléres, gagyi narratíva. Micsoda hitvány, kifogáskeresés és bűnbak képzés ez. Orbán Viktor a rendszerfő. Nem kormányfő, én értem, hogy jogilag ő a kormányfő, de az a pozíció, ami jogilag, jogi értelemben egy kormányfő tőlünk nyugatra, jogállamokban, képviseleti demokráciákban, az Magyarországon a Lázár János volt, később a Gulyás Gergely, aki a ügyintézést végzi. Orbán Viktor valójában nem a kormányt vezette. Orbán Viktor a legfőbb hűbérúr volt. Ez egy feudális rendszer, aminek a Tölgyesi Péter úgy hívja, hogy hatalmi piramis, hívhatjuk úgy is, hogy hűbéri lánc, a csúcsán Orbán Viktor trónolt. Ő alá tartozott a rezsim. Annak teljes gazdasági erejével, a mélyállammal, a megszállt intézményekkel, az oligarchák tömegével, a sajtó különböző orgánumaival Orbán Viktor felelt mindenért. Magyarországnak ez alatt a 16 év alatt kétfajta ügye volt. Az egyik az olyan, ami Orbán Viktort érdekli, foglalkoztatja, neki fontos, azokban ő személyes döntéseket hozott, mint egy király. És volt a másfajta ügy, ami Orbán Viktor nem érdekelte, nem foglalkoztatta, untatta, nem kötötte le, nem inspirálta a becsvágyát. Az ilyeneket meglepasszolta a minisztereinek, vagy épp a kancellária miniszterének, hogy intézgesse. Ez a kétfajta ügy volt. De mind a kettőről Orbán döntött, és az van, hogy az egyikről ő személyesen, a másikról meg az, akire ő rámutatott. Itt ő a felelős mindenért. Nincs ilyen, hogy ilyen meg olyan emberek ideverődtek, akik felelősek, a miniszterelnök úr kiváló munkáját elrontották. Ezt mondják. Hát világos, mert próbálják menteni a menthetőt, és próbálják az ürügyet meg a kifogást legyártani Orbánnak. Valójában Orbán a felelős mindenért. Ezek a figurák, ezek Orbán akaratából voltak ott, ahol részesültek a rabolt javakból. Éltek olyan módon, ahogy éltek. Ezért mind Orbán a felelős. Orbán így tartotta helyesnek. Azért lett így. Az ő rendszere. Az ő hűbéresei. Az ő oligarchái. Az ő veje. Az ő telekszomszédja. Nincs kifogás és nincs menekvés. Nincs hova menekülni ennek a 16 évnek a felelőssége elől. ilyenkor mindig az a duma, hogy hát a Orbán Viktor nem tudott róla, a jó király nem tudott róla. Tudott ő mindenről, csak arról nem tudott, ami nem érdekelte. Szerinted az, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy ilyen mértékben teljesen képtelenek a bármilyen fajta önreflexióra, azzal nem pont a saját sírjukat fogják végleg megásni? Nagyon nehéz a helyzetük. Nagyon-nagyon nehéz a helyzetük. Mondjuk úgy, hogy kilátástalan a helyzetük. Most már minden döntésük rossz döntés, de ez nem most kezdődött. Most már 2 éve nagyjából, csak nem volt ennyire nyilvánvaló, még a választásnak a kimenetele nem volt mindenki számára világos, csak Hannendre számára. De már 2 éve az van, hogy minden döntésük rossz döntés, és bármelyiket húzzák, az rossz. Tehát egy olyan végjátékba jutott ez a sakkjátszma, amit Orbán játszott, ahol már minden lépéssel a mathoz kerül közelebb a játékos. Már a szorult helyzetéből nem tud kijönni. És szóval, hogy az van, hogy ha elvállalják a felelősséget azért, amit tettek, akkor abba buknak bele. Ha nem vállalják el, akkor abba buknak bele. Ha Orbánt félreállítják, akkor abba buknak bele. Ha Orbánt megtartják, akkor abba buknak bele. Mindenképpen el fognak sorvadni. Ha Orbán marad az ellenzék vezetője, akkor azt a magot, amelyik az Orbáni hívőkből áll, amelyik az Orbán személyi kultuszának a nyomán szerveződött, azt meg tudják őrizni. De egy lassú sorvadás lesz a sorsuk, ahogyan az Gyurcsánnyal meg a Gyurcsány szektával is történt. Nem lesz semmi különbség ebben a vonatkozásban, el fognak sorvadni. A másik lehetőség az az, hogy Orbán félreáll, és mondjuk egy Lázár János fogja vezetni a Fideszt. Most ebben az esetben a nemzeti radikális szavazótábornak választania kell majd, hogy ki a hitelesebb nemzeti radikális, Lázár János vagy Torockai László. Na most az ő szemükben, hogyha én így beleélem magam egy nemzeti radikálisnak a fejébe, hogy a Lázár János áll ki, és mondja azt, hogy ő a nemzeti radikális, és Torockai László mondja, hogy dehogy ismert ő az én számomra melyik lenne a hiteles? Számomra egyértelműen Torockai lenne. Hát, ha nem lett volna ilyen nagyon súlyos következmény ennek a választásnak, és nem veszít a Fidesz ekkorát, akkor a Mi Hazánk bejutása a parlamentbe az jó hír lehetett volna nekik. De így, ilyen körülmények között, hogy visszaszorult a Fidesz az egyharmadba, és ez az egyharmad kiegészül a Mi Hazánkkal, ez így már azt hiszem, hogy igazából rossz hír nekik. Bizony lehetséges, jó esély van rá, hogy a következő ciklusban a Mi Hazánk le fogja rabolni a Fidesz szavazótáborát. Az azt jelenti, hogy teljesen mikropárttá válik, válhat a Fidesz szerinted nagy eséllyel? Én azt gondolom, hogy már most középpárt, és én azt gondolom, hogy 1-2 cikluson belül törpepárttá zsugorodhat, igen, valóban. Elszámoltatás kérdésköre. A fideszesek egyelőre nem néznek vele szembe. Feltételezhetően, vagy remélhetőleg a bíróságok teszik majd a dolgokat, de itt ugye rendkívül fontos, hogy mekkora a kormányzati szándék, természetesen nem a kormányzat irányítja a bíróságokat, de azért ezeket az ügyeket nyomni kell ahhoz, hogy legyen belőle valami. Mekkora esélyt látsz arra, hogy most az egyszer tényleg meg fog valósulni? Ugye Ruf Bálint, akit bejelentettek, hogy ő lesz a miniszterelnökséget vezető miniszter, ő 2 dolgot mondott, mindkét legfontosabb első teendőjét, az első az ügynök akták megnyitása, a másik pedig a vagyon visszaszerzési hivatalnak a fennállítása. Én nagyon jó esélyt látok arra, hogy ezúttal megvalósul az a számonkérés, ami elmaradt 90 után, és ami elmaradt 2010 után. És pedig azért, mert a magyarok valójában erre adtak mandátumot Magyar Péternek. Nem a rezsicsökkentésre, meg nem az energiabiztonságra, meg nem a családtámogatásra, hanem erre. A vagyon visszaszerzésre, a vagyonvédelemre, a számonkérésre, az ügynökaknál megnyitására. Bizony. És ha Magyar Péter ezt nem hajtja végre, akkor én azt hiszem, hogy a szavazói elfordulnak tőle. De jelenleg semmilyen jelét nem látom annak, hogy a Magyar Péter meg akarna alkudni. Vagy hogy ő ezt el akarná szabotálni. Óriási társadalmi akarat van ez iránt. Soha ennyi ember a magyar parlamentarizmus történetében nem szavazott egy irányba. Ez az Út a börtönbe programra vonatkozik. Ebbe az irányba szavaztak a magyarok. Magyar Péternek most ezt a nagy, óriás társadalmi felhatalmazást, ezt magára kell vennie. És én úgy látom, és ezt elég jó jelnek látom, hogy nem elégült ki a választási győzelemben. Néztem őt a választás éjszakáján megszólalni, tehát néztem a választás másnapján sajtótájékoztatót tartani. Nem az volt az érzésem, ami általában egy politikusnál, amikor látok egy politikust, amelyik megnyerte egy választást, hogy triumfál. Hogy ő megigazul. Hogy ő pózol. Meg hogy ő diadalmaskodik. Hanem az az érzésem volt, hogy ez is egy stáció volt ezen az úton. Az az érzésem volt, hogy úgy kezeli, mint egy kaminót, aminek a választási győzelem is egy stációja volt, és megy tovább. Hát a teljesen olyan érzésem volt, hogy ő ebben a kampánybódban maradt. Mint egy terminátor, megy előre és darál. És ez nekem nagyon imponál, bevallom. Ez nagyon jó jel. Ez azt mutatja, hogy a hatalom számára nem cél, hanem eszköz. Hogy ő egy úton van, és az úton van egy cél felé, amely célba legkésőbb 8 év múlva megérkezik, mert ugye ő maga korlátozta a saját mandátumát időben, mondván, hogy összesen 2 cikluson keresztül lehet akárki is miniszterelnök. Ez aztán Orbán Viktorra is vonatkozik. Ez nagyjából Orbán Viktornak az ambícióit is nullára redukálja. Itt még van egy jogi vita, hogy ez hogyan tud visszamenőleg is érvényes lenni, de most részletkedni. Aha. Szóval a lényeg, hogy ha a jogi vita is van arról, hogy tud visszamenőleg érvényesülni, hát úgy, hogy hoznak most egy törvényt, amiben beleírják, hogy ez a múltban letöltött miniszterelnöki ciklusok is beszámítanak, és kész. Nagyjából így. Szóval arról van szó, hogy ő 8 év múlva megérkezik a... Mennyi lesz akkor? 52? Megérkezik, valahogy így, megérkezik a második ciklusának a végéhez. És én úgy képzelem, hogy ő addig ebben a kampánymódban, ebben a menetelésben lesz. Én úgy képzelem, hogy ő a elszámoltatásra, az Orbán rendszer felszámolására, az új közjogi rendszer és az új alkotmányos berendezkedés, vagy mondhatom úgy is, hogy a negyedik magyar köztársaság megalapítására, az Magyarország modernizálására, digitalizálására, polgáriasítására is úgy gondol, ahogyan erre a kampányra, hogy végig kell csinálni lépésről lépésre, tégláról téglára, és amikor vége van, amikor kész van, akkor hátra lehet lépni, el van végezve a munka. És ez nekem nagyon imponál. Én azt látom ebben, hogy nem a hatalmat akarta, hogy az ambíciói nagyobbak ennél, hogy valamiféle történelmi formátumot akar magából formálni. És ehhez pedig az kell, hogy magát teljesen a nyugatos, modern, európér Magyarország eszközévé építő munkásává redukálja, és ha ezt megteszi, akkor egy másfajta nagyságot nyerhet el, mint ami Orbánnak és Gyurcsánynak kijutott. Most egyelőre nyilván megadunk minden esélyt, meg reményt a magyar kormánynak. Ezt a mondatot, hogy számára a hatalom nem cél, hanem eszköz. Ezt a rendszerváltás óta emlékszel olyan politikusra, akiről úgy tiszta szívvel ki tudtad jelenteni? Ki tudtad volna? A Medgyesinek nem volt olyan örjöngő hatalomvágya, mint a Gyurcsánynak meg az Orbánnak. Ezért lehetett úgy megpucsolni, hogy a Gyurcsány fent a kést a háta mögött, és a Medgyessy hallotta, hogy ahogy a fenőkés, kést élezi a Gyurcsány mögötte, a fenőkövön, és várta a bordái közé a kést. És akkor hátrafordult, és azt mondta, hogy hát itt van nálam a hatalom gyűrűje, Ferenc. Nem kell belém szúrni azt a kést, parancsoljon. Semmi szükség nincsen rá. Na hát, itt az látszik, hogy ő benne nem volt meg az a fokú hatalomvágy, de nem is volt meg benne az a fokú küldetéstudat, mert ha meg lett volna, akkor megőrizte volna a gyűrűt nem azért, hogy uralkodjon, hanem hogy szolgáljon. De hogy ő valójában ezt, felvállalta ezt a munkát, de annyira nem volt fontos, hogy ő ezt meg is védelmezze, hanem a Gyurcsány el akarja ragadni a harmadik köztársaságot, hogyha Gyurcsány el akarja ragadni ezt a gyűrűt, ha Gyurcsány föl akarja vásárolni a vidéki alapszervezeteket, és akkor ebből ennek az alapjain ki akarja hívni az ország vezetéséért a Medgyessy Péter, tehát a Medgyessy Péter akkor azt mondja, hogy oké, persze, annyira nem kell. Szóval, hogy az nem, azt hiszem, hogy nem egyedül a, tehát nem egy nem egy tényezős ez a képlet, hogy mitől alkalmas valaki arra, hogy egy társadalmat egy új történelmi korszakba emeljen át. A Medgyessynek pont nem volt túlzott hatalomvágya, de nem is volt meg a kellő ambíciója ehhez. A Orbán Viktor első ciklusában azt állította, hogy polgári Magyarországot akar. Ha ez akkor igaz lett volna, akkor 2010-ben ez a polgári Magyarország, és az ennek a polgári Magyarországnak az óhajtása, az ehhez tartozó politikai alternatíva jutott volna hatalomra, de nem ez jutott hatalomra, hanem egy hűbéri Magyarország jutott hatalomra 2010-ben. Tehát 98 és 2002 között ez valóban egy politikai termék volt, ahogyan erre hivatkozott G. Fodor Gábor, ez egy politikai termék volt, ami kiszolgált, és utána, amikor már nem volt szükség rá, eldobták, mint a kapcarongyot. Valójában ez a első négy év, Orbán első négy éve tulajdonképpen egy sikeres négy évnek mondható, és Orbán nem is bukott volna meg 2002-ben, ha nem provokálja a magyarságot, vagy a magyarságnak azt a felét, amelyik aztán elzavarta őt 2002-ben. De akkor ő már kirakta a kokárdát, mindegy kampányjelvényt, nemzeti jelképet gyalázott pártjelvényé. Tehát ő neki ott már megvoltak azok a provokációi, amikből aztán a 2002-es veresége származott. Már csírájában megvolt a NER-nek a teljes lelki erkölcsi terrorizmusa csírájában már ott volt. Én olyan figurát, akiben tényleg megvolt ez a formátum, ez a képesség és alkalmasság, erkölcsi értelemben Antall Józsefet láttam. De a helyzet az, hogy Antall József mögött nem volt meg az a mértékű közakarat, az a mértékű felhatalmazás, az az egy irányba mutató nagy társadalmi igény és óhajtás, ami most a Magyar Péter mögött megvan. Az egyértelmű. Antall mögött nem volt meg. Antall mögött talán csak néhány hónapon keresztül maradt meg az a többség, ami megválasztotta. Antall nem annak a kornak, és nem az akkori magyarságnak megfelelően kommunikált és politizált. Az Kádár kisunokái voltak, és az Antall egy más nyelvi kódon, egy más nyelvi rezgésszámon kommunikált, nem talált utat Acél György meg Kádár János unokáihoz. Az egyértelmű. Most más a helyzet, egy más korszakban vagyunk. Azt hiszem, Magyar Péter itt és most jókor van a jó helyen, a megfelelő politikai ajánlattal. Én ezért nagyon hiszek abban, hogy most képesek lehetünk arra, hogy egy nemzeti egységet képezzünk egy új korszak hajnalán. Tehát, hogy elkezdődjön a negyedik köztársaságnak a korszaka, aminek a során sikerülhet Magyarországot modern, nyugatos polgári demokráciával és jogállammá fejleszteni, aminek aztán majd a következménye lesz, hogy jobban fognak élni a magyarok. De nem ezzel kezdjük. Nem azzal kezdjük. Nem éljük fel a holnapot a mának. Orbán Viktor azt mondta, hogy elég megígérni továbbra, hogy marad a rezsicsökkentés, maradnak a kedvezményes lakáshitel, a családtámogatási rendszerek, és azt gondolta, hogy mint egyfajta ilyen atyáskodó vezető, valóban ilyen kádári, akkor ez elég lesz a népnek. Ezzel úgy tűnik, hogy hatalmasat hibázott, meg lenézte a választóit. Végtelenül lebecsülte a magyarságot. Alábecsülte a magyarságot. Azt képzelte, hogy még mindig tart a kádárizmus a lelkekben. Azt képzelte, hogy megvásárolható, még mindig megvásárolható a magyarság, hogy a magyarság kizárólag a zsebére, kizárólag a pénztárcájára való tekintettel tud szavazni. Hogy csak ez számít. És a helyzet az, hogy ezt meghaladta már a történet. A magyarok először is ezt a javíthatatlan ásatag rendszert akarták megdönteni. És ezúttal nem a zsebükre szavaztak, hanem ezúttal a nyugatos társadalom fejlődés útjára szavaztak az eurázsiai modellel szemben. És nagyon fontos, hogy most nem azon fog múlni Magyar Péternek a legitimitása, hogy csökken a rezsi vagy nő, lesz-e családtámogatás, vagy energiabiztonság, vagy én nem tudom, hanem azon fog múlni, hogy először is egy korszakhatárt képeze. Tehát a számonkérés meg az elszámoltatás az ehhez tartozik. Hogy azt, amivel megbízták, ez pedig elsősorban az Út a börtönbe program, ezt kíméletlenül vidja keménységgel végrehajtja-e. És hogyha ő ezt végrehajtja, akkor meggyőződésem szerint nemhogy a Fidesz nem tud visszatérni, nemhogy a Fidesz nem tud szavazatot szerezni, nemhogy egybe tartja ezt az óriási 3,3 milliós tábort, de meggyőződésem szerint nem fog tudni más ellenzéki formáció kinőni addig, ameddig tart ez a reality. Ha ő ezt a realityt valóban megrendezi a magyaroknak, hogy út a börtönbe, és ezt végig lehet majd nézni, stációról stációra, elsőrendű, másodrendű, harmadrendű vádlottaknak az útját a börtönbe, hogy meggyőződésem szerint Magyar Péter mögött, és emögött a most születő köztársaság mögött a legitimitás úgy fog állni, mint egy óriás bástya. És addig, ameddig Magyar Péter nem válik hitszegővé ebben az ígéretében, addig meggyőződésem szerint a Fidesz sorvadni fog, legfeljebb a Mi Hazánk fog lakmározni a maradványaiból, és meggyőződésem szerint addig nem is fog tudni kifejlődni baloldali vagy liberális alternatíva, hanem amikor majd ez a számonkérés, ez az egész történet lezárul, lesz egy korszakhatár, lesz egy új alkotmány, lesz egy új köztársaság, kikiáltunk egy új köztársaságot, lesz egy új közjogi rend, és elkezdődik egy konszolidáció, akkor lesz majd itt az idő arra, hogy ideológiák mentén ez az óriás 3,3 milliós tábor fölszakadozzon baloldalra, jobboldalra, liberális oldalra. Meggyőződésem szerint a baloldal útja, ha ez az idő majd eljön, a baloldal útja a gyökereihez való visszatérésben van, arra felé vezet. Hát én meggyőződésem, hogy bármi, ami az MSZMP-vel bármiféle kapcsolatba hozható, bármiféle közös gyökérzetre vezet, annak az új köztársaságban nincs létjoga. Tehát valahonnan onnan vissza kell menni a baloldal történetében ez utolsó intakt pontig, ahol még a kommunista, a bolsevik múlttal össze nem mosható, attól érintetlen és intakt. Ez az utolsó intakt pont az én szememben Kétli Anna. Kétli Annától kell újraindítani a történetet. Kétli Annától kell a baloldal kulcsait elkérni. És onnan kell folytatni a történetet. Ez a nagy feladat. Minden más az a posztkommunista múlthoz tartozik, és el kell süllyednie. Maradnék egy picit még az elszámoltatásnál, és itt a, nem is a hatalomnál ennyire konkrétan, hanem az emberek lelkénél. Szerinted kell pironkodnia annak, vagy egy pici rossz érzetének lenni annak, aki igenis kajánvigyorral fogja végig ünnepelni azt, hogy az elmúlt 16 év emberei, akik szétlopták az országot, igen, ott fognak ülni a vádlottak padján. Szóval vannak emberek, akik azt mondják, itt picit megfogalmazódik bennük, hogy kicsit rossz érzésük is van ettől, hogy olyan kicsinyesnek érzik, hogy na tessék, ti szétloptátok az országot, de most mi jövünk, és majd mi most röhögünk rajtuk. És kicsit ilyen ambivalens érzés néhányakban. Igen. De ez nem bosszú, hanem ez igazságtétel. Jogos igazságtétel. Nem kell, hogy rossz érzés legyen ezzel kapcsolatban, de meggyőződésem szerint, hogyha van erkölcsi fedezete a Fidesz politikus bűnözőivel szemben gyakorolt számonkéréseknek, akkor az éppen Gyurcsány elszámoltatása, számonkérése, bíróság elé állítása. Ez az arany fedezete. Pont ez a lényeg. Hogy nem megállni 2010-nél, hanem végig menni az úton következetesen. Ha kizárólag a Fidesz politikus bűnözőit kérik számon, akkor ez megint az egyik kurzus bosszúja a másik kurzuson. A régi, hagyományos törzsi háború keretében. De ha Gyurcsányt is számon kérik, akkor az egy új korszak. Gyurcsány mivel? Ennyi 2006. 2006 ő személyesen utasította a rendőri vezetőket arra, hogy a azonosító jelet szereljék le, felszerelkezzenek olyan fegyverekkel, amik nincsenek is állományban, mint például azzal a viperával. Persze, ez egyértelmű. Menjenek ki az utcára, hogy üssék, verjék az embereket. Ő maga Gyurcsány hívta az utcára az embereket 2006. október 23-án. Az összes orgánumból ömlött a társadalmi célú hirdetés. Budapest 50 helyén ünnepeljünk közösen az 56-os forradalom 50. évfordulóján, és az emberek kimentek az utcára közösen ünnepelni. Voltak köztük, akik demonstráltak, és kiküldték a rendőrterroristákat, akik utolsó aljadék AVH-s tempóban ütötték, verték őket az utcán. Akkor hangzott fel az, hogy akkor volt a rigmus, hogy AVH. Miben különbözik ez a rigmus attól, amikor a elmúlt 2 év tömegdemonstrációin felharsanta Ruszkik haza? Miben különbözik? Tényleg van különbség a kettő között? Tényleg van különbség a 2006-os AVH rigmus, meg a 2026-os Ruszkik haza rigmus között? Ahonnan én hallom, nincs különbség köztük. Nincs különbség. Ugyanaz a probléma a kettő. És ha az egyiket a másik nélkül kérjük, vagy a másikat az egyik nélkül kérjük számon, akkor az egy fele más igazságtétel. Akkor az ennek az új korszaknak nem a hajnala, hanem a szabotása lenne. Választás éjszakáján is, amikor ott meghatott el, ahonnan indult a beszélgetésünk, akkor is valami olyasmi volt az első mondatod, itt kitört belőled, hogy felszabadultunk Oroszország szégyenéből, bocsánat, ha nem teljesen pontosan idéztem. Ezt tartod az egyik legkínosabb dolognak az országunk elmúlt évi történeteiből? Messze menőkig, igen. Erre nincs bocsánat. erre nincs bocsánat. Ez a hazaárulásnak, ez a nemzetgyalázatnak, ez a nemzeti tradíció felrúgásának és leköpésének és lábbal tiprásának a legaljasabb gyalázata, ami itt történt. Tulajdonképpen minden gyalázat, minden kisebb gyalázatosság már ebből következik. Magyarország Putyin ajánlata volt Európának. Ha nem akar Európa egy elhúzódó háborúba belegázolni, akkor alakítsa át a saját életmódját orosz mintára. És ennek volt a mintaállama Magyarország. Egészen most április 12-ig, azóta az ez elleni lázadás mintaállama Magyarország. Mi volt az ajánlat? Állítsuk helyre a virágzó szénhidrogén kereskedelmet Európa és Oroszország között, és segítsük hatalomra Európában azokat a rubelpártokat, amelyek tulajdonképpen az orosz típusú berendezkedést kínálják fel Európának. Az AfD-től kezdve a Voxon keresztül a nemzeti tömörülésig, minden, jóformán minden európai nemzetállamban megvannak ezek a pártok, amelyek amúgy hát kifejezetten orosz pártiak az orosz-ukrán konfliktusban. Az volt a nagy terv, hogy teljesülni fog az európai rubel pártoknak az illiberális lázadása. Ez volt Orbán terve. És ha ez teljesült volna, akkor Orbán Viktor, mint Putyin legrégebbi európai szövetségese, Putyin európai helytartójává léphetett volna elő. És akkor, és ez volt a nagy terv, majd új történelemkönyvek születnek. Olyan történelemkönyvek, amelyekben Orbán Viktor, mint egy nagy formátumú vezető, mint egy jó király, mint egy Mátyás király került volna be. Mint Európa vezére, neki ez a homokozó, ez a kis 93 ezer négyzetkilométernyi Magyarország már kicsi volt. Ő kinőtte ezt. Mint amikor egy számítógépes játékban egy játékot már végigjátszottál, aztán még egyszer végigjátszottál, és már unod. És akkor félrerakod. Na hát valami ilyesmi volt a magyar politika Orbán Viktornak, végül aztán ebbe bukott bele. Ő nagyformátumú, világhírű, nemzetközi hivatkozási pont, és szimbólum, és legenda akart lenni. Csak hogy nagyon rossz oldalra iratkozott a történelemkönyvbe, mert nem történt meg az európai illiberális lázadás ezeknek a moszkovita erőknek a hatalomátvétele sehol, egyetlen európai nemzetállamban sem történt meg. Szlovákiában kormányra vergődtek, nagyjából ennyi történt. Orbán Viktornak az volt a nagy terve, hogyha ez sikerül, hogyha ez teljesül, akkor ő megigazul a politikájában, és akkor el lesz felejtve Magyarország állapota. Mert ő európai szinten igazul meg, és akkor az teljesen átírja a történetet. Csak hogy ne felejtsük el, hogy Orbán ezt az európai moszkovitai liberális lázadást már 2017-re várta. Úgy volt, ő 17-re meghirdette. Ez 9 évvel ezelőtt volt, és az elmúlt 9 évben sem történt meg. És most azt érzik a Fideszben, hogy még egy ciklus kellett volna. Még egy ciklus, és jött volna a lázadás, és akkor minden átíródik, akkor Magyarország, akkor Orbánnak nem igaza volt, vagy igaza van, hanem igaza lett. És akkor megíródnak az új történelemkönyvek, és akkor ott Orbán Európa vezére és Európa vezérlő csillaga lesz, és akkor igen, Hunyadi Mátyásként vonul be a történelemkönyvekbe. Csak hogy nem így lett, nem jött el a lázadás, Orbán megbukott, és nagyon rossz oldalra íródott a történelemkönyvbe. Az a történelemkönyv, amit ő írni akart, már nem íródik meg. Ő Moszkva szállást csinálói közé került a történelemkönyvbe. Kuméla mellé, Kádár mellé és Rákosi mellé került a magyar történelemkönyvbe. És ezek azok a napok, amikor a Fideszben erre rájönnek, hogy nem íródik meg az a történelemkönyv, ahol ő Hunyadi Mátyás, hanem az a könyv íródik meg, és már meg is íródott, amiben ő Rákosi Mátyás. És ez a gondolat elviselhetetlen a számukra, és toporzékolnak, és örjöngenek. De innen nincs visszaút. Most már, ha meg is történik az európai rubelpártoknak ez az illiberális lázadása, Orbánon már az sem segít. Megíródott a történet, és úgy íródott meg, ahogy soha nem hitték, hogy lezárulhat. A történet lezárult, és Orbán Viktor a rossz oldalra került. És ez már visszafordíthatatlan. Tulajdonképpen ugyanaz a történet íródott meg vele, mint ami Gyurcsánnyal, csak mivel egy sokkal nagyobb formátumú gazemberről van szó, sokkal nagyobb szemétdombot épített, amiről aztán nagyobbat lehetett esni. De valójában még a bukásstációi is azonosak voltak Orbán és Gyurcsány között. Először jött a felháborodás és a düh. Aztán jött az undor és az ítélkezés. Aztán, amikor ezen is túl voltunk, akkor jött a gúnyos röhögés. És legvégül megérkeztünk a nyomorúság feletti szánakozás fázisába. És ahogyan a Gyurcsánnyal 2006 és 2010 között ezt végigélte a magyarság, úgy most Orbánnal 2024 és 2026 között ugyanezeken a stációkon keresztül élte végig. Volt egy valami ilyes mondatod most nem sokkal ezelőtt, hogy Magyarország, Oroszország csatlósából április 12-ével az ellenállásnak a szimbólumává vált. Nagyon-nagyon erős párhuzamot vonni 56 és a mostani április 12 között? Nem. Én számos hasonlóságot látok. Egyrészt látom az áldozatvállalást. Persze mindent idézőjelbe kell tenni, ami 21. századi, de tulajdonképpen a 21. század az a 20. századi idézőjelbe téve. Tehát értelemszerűen nagyon más minőségű áldozatot vállaltak az 56-os hősök, mint a 26-os magyarság ezért a változásért, de a 89-es magyarsággal való összevetésben hát nem is lehet egy lapon említeni a kettőt. A 89-es rendszerváltás a fejünk fölött történt, mint egy frontátvonulás, mint az időjárás változás. Nem is lett értéke a szabadságnak. A magyarságnál ott volt nagyjából 20 éven keresztül ez a szabadság, de nem tudta, hogy mit kezdjen vele, és 20 év után eldobta. Aztán lett 16 év, hogy megtapasztalta, milyen szabadság nélkül élni, és a szabadság visszanyerte az értékét. És meg kellett harcolnia érte, meg kellett küzdenie érte a magyaroknak. És bizony áldozatot is kellett hoznia érte a magyaroknak. Bizony a magyarok áldozatot hoztak az országukért. A zsebükbe nyúltak, mélyen a zsebükbe nyúltak, és megfinanszírozták a Tisza-szigeteket, megfinanszírozták a mi rendszerváltó nagy koncertünket, megfinanszírozták Szabó Bence századosnak a megélhetését, amikor őt leszerelték. Tehát látszik, hogy az emberek számára és széles tömegek számára, és rengeteg fiatal számára vált érzelmi kérdéssé, hogy mi lesz a hazájuk sorsa. Ilyen 1956 óta nem volt. Nem volt. Kádár a krumplileveshez gyalázta le a magyarság tudatot. És a magyarság tudatnak ki kellett vakarnia magát a krumplileves mögül. És végül 26-ra ez, elmondhatom, hogy diadalmasan megvalósult. Ha már a fiatalságot említetted nagyjából zárásként, mennyire lesz könnyű vagy nehéz megtartani őket? Egészen elképesztő, ahogy bele lehetett most őket vonni a politikában. Az, amit Magyar Péter heteken a választás előtt megkérdetett, hogy fiatalok, ne felejtsetek el jönni szavazni, és legyen ez a legnagyobb házipari Magyarországon, ez aztán így is történt. Csak nem tudom, mennyire lesz könnyű őket megtartani. Szerintem sokkal könnyebb fenntartani egy érzelmi, szellemi állapotot, mint megteremteni. A megteremtése az én számomra egy évtizedek viszonylatában tűnt lehetetlennek, és aztán mégis lehetővé vált. Most ezt már csak fenn kell tartani. Először is fenn kell tartani azt az érdeklődést, figyelmet, személyes bevonódást, felelősségérzetet és cselekvőkészséget, ami kialakult itt az elmúlt 2 évben. Azzal a figyelemmel, érdeklődéssel és részvétellel kell a közügyek felé fordulniuk a magyaroknak, ahogyan az elmúlt 2 évben. Ha visszafekszenek az éberkómába, ha újra elszenderülnek, akkor újra egy önkényuralomban ébrednek. Legfeljebb egy nyugatos atlantista önkényuralomban, és nem egy eurázsiai típusú moszkovita önkényuralomban. Nem akarom a kettő közti különbséget degradálni, vagy jelentékteleníteni, de a polgári demokráciához éber, öntudatos, cselekvőkészséggel bíró polgárság kell, demokraták kellenek. Ha elfordulunk a közügyektől, akkor a politikusok újra kisajátítják az államiságunkat, kisajátítják az országunkat, a javainkat, a nemzetünk sorsát, a jövőnket. Ez az egyik, ami nagyon fontos most. A másik látszólag ellentmond ennek, de látszólagos az ellentmondás. Türelemre és méltányosságra van szükség. Mert a politikus hazudozása az mindig a társadalmi bizalom hiányából következik. Ha a társadalom tartja a markát, és azt mondja, hogy itt és most jobban akarok élni, akkor a politikus azt érzi, beindul benne a nagyon rossz reflex, hogy pénzt kell raknia a magyar ember kezébe, hogy legitimitást vásároljon tőle. Ezt csinálta a Medgyessy. Ez volt a Medgyessy nagyon súlyos bűne. Hogy a Medgyessy az egy merényletet követett el a költségvetés ellen, mert a D209-es ügy miatt ő neki megrendült a legitimitása, úgyhogy rengeteg pénzt adott a magyaroknak, hogy megerősítse a legitimitását. Erre ment rá aztán a költségvetési egyensúlya, abból lett Gyurcsány hazudozása, abból lett az Öszödi beszéd, abból lett a Fülke ellenforradalom, és végül abból lett az Orbán rendszer. Ez egy nagyon rossz láncreakciót okozott, amiből nagyjából, annak a karmáját nagyjából most törlesztettük le. Hogyha nincs meg bennünk a türelem az iránt a egy vagy két ciklus iránt, ami most következni fog, rögtön, rövid távon jól akarunk járni, ahogyan az apáink és nagyapáink, akkor nem lehet új korszakot építeni. Hogyha itt és most több pénzt akarunk magunknak, akkor nem lehet nagyobb tortát sütni, hanem a kisebb tortát kell tovább és tovább és tovább szeletelgetni. A nagyobb torta megsütéséhez türelem kell, és bizalom. Mert ha az, aki azt hiszi, hogy nem adom oda a lisztet, úgyse tortát süt belőle, eladja, vagy ha megsüti, ő eszi meg. Ha ez a hozzáállás, ha nincs meg a minimális bizalom a politikai osztály és a társadalom között, akkor marad a krumplileves. Akkor ide nekem a krumplilevest, amit megettem, az az enyém. Azt nem veheti el tőlem senki. Ez a kádárista logika. Hát ebből kéne kivakarnunk magunkat. A nagy feladat az az, hogy a következő történelmi korszak más legyen, hogy egy jogállamban, egy polgári demokráciában tudjunk élni, hogy legyen egy erős középosztályunk, és hogy egy új korszakban egy politikai váltógazdaság lehetőleg a posztkommunista nomenklatúrától mentesen tudjon épülni, és ha ez megvalósul, a jólét, a javak, a jól lakás majd ebből következik. De ha ez a türelem nincs meg, akkor itt és most megint feléljük a holnapot a mának, ahogyan tettük 1957. május 1-je óta folyamatosan. Legvégül engedj meg egy személyes kérdést. Az én fejemben egy picit úgy jelsz, mint aki mindig a majdnem politikus. Jó, egyszer ugye konkrétan berészelt el a politikában a főpolgármester választásnál. Egyébként meg kívülről voltál mindig nagyon-nagyon keményen rendszer kritikus, de közben megtettél is. Több tüntetést szerveztél, ugye itt volt a rendszerbontó, rendszerváltó nagy koncert, tehát mindig ugye a politika tájéken voltál, és mindig nagyon markáns véleményeket fogalmaztál meg, de nem léptél bele konkrétan. Van-e ilyen irányú terved, vagy korábban, vagy továbbra is az van, hogy a pályaszéréről leszel kritikus, ha éppen arra van szükség, vagy úgy látod, hogy eljött az a pont? Nem leszek politikus. És pedig azért nem, mert meggyőződésem szerint a politikát a politikánál fogva nem lehet megváltoztatni. Lehet azt a politikai marketing hazugságot adni egy párt neve gyanánt, hogy lehet más a politika, de a történet azt igazolta, hogy nem lehet. Azért nem lehet más a politika, mert mindig a politikából akarják, a politikánál fogva, a politikából kiindulva akarják megváltoztatni a politikát. De a politikát a társadalomból és a kultúrán keresztül lehet megváltoztatni. A kultúra tulajdonsága a politika. Amilyen a kultúra, olyan a politika. Sajnos Magyarországon a politika az egy egész történelmi korszakon keresztül, kell azt a kifejezést használom, hogy elkurvult. És bárki belépett a politikába, rengeteg ilyen történetet láttunk, a Jobbiktól elkezdve az LMP, az Együtt, a Párbeszéd, a Momentum, mindegyik hozzáromlott a politikai osztályhoz. Mert eltanulták a hazugság kultúráját, eltanulták az uszításnak, a kurzus érdek képviseletének, a politikai hitszegésnek, a politikai szédelgésnek a gyakorlatát. Én azt hiszem, hogy az intakt pont, ahonnan a politika megváltoztatható, a kultúrában van, és a társadalomban kell pozíciót fogni ehhez. Az emberek lelkében, pszichéjében kell pozíciót fogni ehhez. A cél az, hogy a politikus megengedhesse magának az önfelett igazmondás luxusát. Az a tapasztalatom, hogy a politikus a politikában ezt nem engedheti meg magának, hanem a politika fölött és mögött kell, hogy legyen egy olyan erő valahol a szférákban, valahol az éterben, ahonnan a politika kontrollálható. Egy civil kontrollt lehet gyakorolni rajta. Ezért a civilségből, a kultúra által, a társadalmi közgondolkodás formálása nyomán változtatható meg a politika. Ha a kultúra más lesz, lehetőség lesz arra, hogy a politika is megváltozzon. De ezt a politikusok nem tudják elvégezni ezt a munkát. Oké, plusz egy kérdés. A Tiszánt és Magyar Pétert mi fogja ettől megmenteni, ha megfogja? Hogy lesz egy erős civil kontroll fölötte és mögötte. Aminek része, hogy a sajtónak a rendszerfüggetlen, mindenkori és akármikori rendszertől független orgánumai, azok kontrollálják, azok ellenőrizzék, azok egy ernyőként fölé terüljenek, és egy bizonyos ösvényre kényszerítsék, arra az ösvényre, amelyre ő mandátumot kapott. Ez egy nagyon nagy társadalmi közösségi feladat, és ezt az a baj, hogy a 36 év alatt nem végezte el senki, mert a 36 év alatt minden orgánum és minden társadalmi szerv és minden jóformán minden állampolgár a maga politikai oldalának a kurzus érdekét szolgálta. Soha nem volt egy nagy nemzeti érdek, aminek a szolgálatába lépett volna akármelyik véleményember, akármelyik köznyilvános magyar véleményformáló, vagy nyilvános orgánum. Mindegyik orgánum és mindegyik vélemény szereplő le lett osztva valamelyik politikai oldalhoz. És onnantól kezdve ők hűbéresei lettek, lakájai lettek a mindenkori Gyurcsányoknak és Orbánoknak. Na, ennek kell, hogy vége legyen. Itt egy nemzeti érdeket kell érvényesíteni és képviselni, és számon kérni az akármikori, akármilyen színezetű hatalmon. Legyen az akár Magyar Péter, vagy legyen az akár Magyar Péternek a jövőben előlépő baloldali alternatívája. Itt ez a nagy és fontos feladat. A légi háborúban mindig az a repülőgép van nyertes pozícióban, amelyik a ellenséges gép mögött és fölött repül. Onnan támadható. meggyőződésem, hogy a politika mögött és fölött kell, hogy álljon a civil kontroll, és a kulturális szféra, ami számon kéri, és ahonnan az arra az ösvényre, arra a mezőre kényszeríthető, amelyre mandátumot kapott a választóktól. Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Önöknek is nagyon köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy végignézik ezt a hát. Szerintem bőven többet beszélgettünk, mint egy órát, de egészen komoly, átfogó rendszerkritikát, meg helyzetelemzést kaphattunk most Puzsér Roberttől. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy végighallgatják ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy figyelnek ránk, minden jót, viszlát!